NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Je gaat niet in de zorg werken om bijna de helft van je tijd achter de laptop te zitten. En toch gaat bijna 40% van de tijd van bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen op aan administratie. Lijstjes invullen. Al jaren is iedereen het erover eens dat dat anders moet, maar er verandert niks. Straks in één vandaag, naar het NOS Journaal. Marnix Ampersen. De PVV wil Ronald Plasterk voordragen als nieuwe verkenner voor de eerste fase van de kabinetsformatie. Meteen naar Den Haag, naar verslaggever Roel Bolsjes. Ja, Roel, Plasterk is een oude bekende in Den Haag. Ja, dat klopt. Hij is namens de PvdA, de Partij voor de Arbeid, 2 keer minister geweest. Hij is minister van Onderwijs geweest. En hij is minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geweest. Maar nu werkt hij weer in de biotechnologie. Is hij ook hoogleraar in Amsterdam en columnist van Telegraaf. En dat is belangrijk, want de Tweede Kamer had afgesproken om een verkenner aan te wijzen die iets meer afstand heeft tot de actieve politiek. Nou, de verkenner die vanochtend vertrokken was, die zat in de Eerste Kamer, was nog best wel politiek actief. Niet in de Tweede Kamer, maar wel in de Eerste Kamer. Maar nu hebben ze dus een verkenner voorgedragen die nog meer afstand heeft tot de actieve politiek. En wat gaat er nu verder gebeuren? Ja, hij wordt morgen officieel voorgedragen door de PVV, door Wilders. Dan moet het formeel bevestigd worden dat hij de verkenner wordt in een gesprek met de andere fractievoorzitters. Wat er daarna gaat gebeuren is nog een beetje onduidelijk of dan bijvoorbeeld misschien 's middags al gesproken wordt met de fractievoorzitters of dat dat dan later de week gebeurt, dat is nog onduidelijk. Maar Ronald Plasterk zal in ieder geval de gesprekken moeten gaan leiden om voor het eerst af te tasten bij de verschillende fractievoorzitters wat er nu moet gebeuren met de verkiezingsuitslag en hoe het kan gaan leiden tot een nieuw kabinet. Dankjewel, Roel Bolsjes. Het is aannemelijk dat er deze maand in Oekraïne per dag ruim 900 Russische doden zijn gevallen, meldt het Britse ministerie van Defensie. Dat bevestigt schattingen van Oekraïne. Het departement zegt dat november tot nu toe de dodelijkste maand is voor de Russen. Het hoge aantal doden zou komen door tegenslagen tijdens de aanval op de Oekraïnse stad Avdiivka in de regio Donetsk. Eerder was maart dit jaar de dodelijkste maand voor de Russen. Toen vielen er dagelijks bijna 800 Russische slachtoffers bij de Oekraïnse stad Bakhmut. In en rond de Soedanese hoofdstad Khartoum zijn het afgelopen weekend zeker 35 mensen omgekomen, zegt een lokale hulporganisatie. In Soedan wordt sinds april gevochten tussen het leger en de paramilitaire troepen van de RSF. Vooral in en rond Khartoum en de westelijke regio Darfur wordt hevig gevochten. Een vrouw uit Heerlen is opnieuw aangehouden voor de dood van haar baby. Die overleed 2,5 jaar geleden onder verdachte omstandigheden. Uit onderzoek blijkt nu dat het jongetje door geweld om het leven is gekomen. Of de vader van de overleden baby ook nog wordt verdacht, is niet duidelijk. Het is een recordjaar voor rampen en conflicten, zegt het Rode Kruis. 7 rampen zijn bestempeld als een grote ramp, waarbij tenminste 15 miljoen euro nodig is voor slachtoffers. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aardbevingen in Syrië en Turkije en bosbranden in Zuid-Europa. FC Volendam wil voorzitter Jan Smit en de rest van het bestuur ontslaan. Dat schrijft de zanger op sociale media. Hij baseert zich op een mail van de Raad van Commissarissen waarin het ontslag van het bestuur wordt aangekondigd. Vorig seizoen waren er al spanningen tussen de bestuurders en de Raad van Commissarissen. Volendam doet het in de Eredivisie bovendien niet goed. De club staat voorlaatste. Jan Smit is bijna 10 jaar bestuurslid van FC Volendam. Een 28-jarige man die werd verdacht van brandstichting in een wooncomplex in Amsterdam vorig jaar is vrijgesproken. Het OM had 6 jaar cel geëist. De brand begon wel in de woning van de man, maar het is niet duidelijk of hij hem aanstak, zegt een woordvoerder van de rechtbank. Het is namelijk niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Niemand heeft het zien gebeuren. Er is een forensisch onderzoeker geweest en die heeft ook gekeken hoe de brand zou kunnen ontstaan. Die kan geen één oorzaak aanwijzen. Door de brand werden 75 containerwoningen verwoest. 60 andere woningen raakten onbewoonbaar. De man woonde in het complex. Hij werd aangehouden op de dag van de brand. Het weer, op veel plekken regen. Vooral in Drenthe, Overijssel en Gelderland is er kans op natte sneeuw. De temperatuur ligt daar net boven het vriespunt. In Zeeland is het maximaal 9 graden. Vooral in het noorden kan het hard waaien. Vanavond is er ook in het midden en zuidoosten kans op sneeuw. Vannacht gaat het vriezen en kan het glad worden. Morgen droog en zonnig en zo'n 3 graden. Marnix, dankjewel voor het verkeer naar de ANWB. Dennis Mooij, ik had de indruk dat de ochtendspits naadloos is overgelopen in de avondspits.

Iedereen is het er al jaren over eens dat er flink moet worden gesneden in het aantal regels en de administratieve rompslomp in de zorg. Maar toch lukt dat maar niet. Uit nieuwe cijfers van onderzoeksinstituut Nivel blijkt dat zorgmedewerkers nog altijd 40% van hun tijd kwijt zijn aan het bijhouden van de administratie. Wijkverpleegkundige Margriet van Rooyen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, mevrouw van Rooyen, wat dacht u toen u die nieuwste cijfers van het Nivel zag? Ja, bizar en ja, herkenbaar, beide eigenlijk. Ja, bizar en herkenbaar. Ongelooflijk. Ja, ja. Ongelooflijk, maar u zit er toch middenin, hè? Want in de sector waar u werkt, daar liggen die cijfers zelfs heel hoog. Wijkverpleegkundigen, verzorgenden zijn daar bijna 43% van hun tijd kwijt aan het registreren. Wat moet u dan allemaal registreren? Wat moet u vastleggen? Ja, om te beginnen natuurlijk gewoon het zorgproces. En dat is prima. Maar ik moet ongeveer in 9 systemen inloggen op een normale werkdag. En dat zijn naast ons eigen elektronische cliëntendossier ook het systeem van de verwijzingen van de huisarts. Een apart systeem voor de medicatieregistratie. Verwijzingen van het ziekenhuis. Ja, ga zo maar door. En elk huisarts en elke ziekenhuis heeft zijn eigen systeem. En dat is niet altijd goed gekoppeld aan dat van ons. Dus we doen alles dubbel. Ik zet het in mijn systeem. Ik draag het over aan de huisarts of het ziekenhuis. En zij zetten het weer in hun systeem. Dus zo zijn we constant bezig. Dus ik begrijp wel dat we veel tijd kwijt zijn aan registratielasten. Ja. Alleen al het inloggen en het wachtwoorden invullen. Met alle beveiligde sms-codes die je dan nog weer op moet zoeken. Daarbij ben je daar wel even mee bezig, ja. Maar we hebben toch een elektronisch patiëntendossier? Maar dat is dus niet dat iedereen daar dan alles in kan vullen en dan is het klaar? Nee, was het maar zo'n feest. Daar kijk ik reikhalzend naar uit. En met mij denk ik vele zorgmedewerkers. Dat er gewoon één systeem komt waar je allemaal in kan en waar de cliënt eigenlijk leidend in is, zeg maar. Dat is niet zo. Nee. Kunt u dan eens een voorbeeld geven van u bent ergens op bezoek en u moet daar iets doen? Hoe gaat dat dan met die systemen? Ja. Nou ja, ik registreer zeg maar gewoon wat ik doe, hè, mijn zorgplan en de interventies en dan vervolgens de rapportage gewoon in ons eigen dossier. Maar vervolgens moet ik medicatie, als we dat aanreiken, aftekenen in een aparte registratie- en toedieningssysteem. Dus dat is weer een aparte app of een aparte webpagina. En dat zit niet aan elkaar gekoppeld. Dus dat doe je dan, daar ga je dan apart in inloggen, zeg maar. Nou, dus u zit dan bij de cliënt en tegelijkertijd met de laptop op schoot, letterlijk? Ja, dat probeer je natuurlijk zo min mogelijk te doen, omdat dat niet heel erg cliëntvriendelijk is. En je juist die tijd achter de voordeur graag echte aandacht voor de cliënt wil hebben. Maar ja, je moet wel je handelingen registreren, wat je doet. En je moet natuurlijk wel die medicijnen bijvoorbeeld aftekenen. Mm-hmm. Als ze al in dat systeem staan. Ja, want dat is ook de uitdaging. Ook dat nog, want het aanvragen van medicijnen, van hulpmiddelen, dat komen we ook steeds tegen in de verhalen. Dat zo'n gedoe is. Wat is daar dan het probleem? Ja bij medicijnen is het probleem vooral dat de apotheek moet zeg maar voor ons de geleverde medicatie in dat elektronisch toedieningssysteem zetten. Zodat wij het kunnen aftekenen en ook weten wat we moeten geven. En wij mogen eigenlijk ook niks doen zonder dat erin staat. Het probleem is alleen zodra de medicatie niet geleverd wordt door de eigen apotheek. Dan staan die medicijnen, kunnen zij dan dus ook niet in onze toedienlijst zetten. Dus dan moet dat bijvoorbeeld als een specialist dat zeg maar voorschrijft en de cliënt haalt het op in de polyapotheek van het ziekenhuis. En dan weet de eigen apotheek dat niet. Dus dan zeggen ze, ja, dan moet eerst de huisarts een recept sturen. Maar als je dan de huisarts belt en zegt de huisarts, ja, maar ik heb nog geen brief van een specialist gehad. Dus vervolgens ben je eigenlijk van het kastje naar de muren aan het gaan en krijgt de cliënten medicijnen niet als wij ons strikt aan de regels zouden houden. Ja, moeten we wel eens stiekem gillen? Absoluut. Zeg, van wie moet dat nou allemaal, al dat geregistreer? Wie legt dat op? Ja, ik denk deels dat het gewoon komt doordat de systemen niet met elkaar communiceren. En ik denk deels door wantrouwen komt dat wij zoveel moeten registreren. Wantrouwen naar u? Naar ons als zorgverleners, dat, zo voelt het in ieder geval voor ons wel. Ja. Maar wat kunt u er, ik bedoel, wat voor baat kunt u erbij hebben als er een katheter besteld moet worden? Wat voor baat ik erbij zou kunnen hebben als dat weer gaat zoals het zou moeten? Ja. Ja. U weet het ook niet. Nou, ze hebben bedacht dat het goedkoper is als je de katheters niet meer van de eigen apotheek laat komen, die gewoon in het dorp staat waar ik werk. Maar dat het van een centraal punt komt, want dat is goedkoper. Maar dat is goedkoper misschien voor dat stukje van de zorg. Maar vervolgens bedenkt men niet dat daar een wijkverpleegkundige die ook geld kost, heel veel tijd aan kwijt is. Om dan te zorgen dat die katheter maar zo snel mogelijk onze kant op komt. Ja. En daar wordt niet over nagedacht. Dus ook die verschillende facetten van de zorg communiceren niet met elkaar. Tenminste, dat is mijn idee erbij. Ja, en in de tussentijd kan de patiënt niet plassen. Maar ook, nou, ook dat wantrouwen, u voelt dat zo. Hè? En wat Lammert inderdaad stelt, is van hoezo? Wat zouden uw kwale bedoelingen kunnen zijn? Of wat zou u niet goed doen? Waarom moet u voortdurend door het systeem gecontroleerd worden? Nou, dat is een hele goede vraag. En als iemand mij daar het antwoord op kan geven, dan kunnen we er misschien ook iets aan veranderen. Ja. Maar goed, zou het niet weten. Ja. Wij hebben gewoon een gedegen opleiding gehad als verpleegkundige en verzorgende. Dus ik denk dat je het vertrouwen best wel bij ons kan leggen. Ja, en dat wij vanuit de inhoud gewoon de goede dingen doen. Mm-hmm. Wantrouwen, frustratie horen we. Dat u af en toe ook inderdaad wel eens moet gillen of tegen een kastje schoppen. Dat kan ik me allemaal heel erg goed voorstellen. Toch is dat zo gegroeid. Gaan er ook mensen weg omdat ze zeggen van ja, maar daar word ik echt hartstikke ziek van. Daar heb ik helemaal geen zin meer in. Ja, dat hoor ik wel om me heen. Dat zeggen ook veel mensen, zeker in de wijkverpleging, dat ze weggaan omdat ze te veel achter die computer zitten en te veel aan het regelen zijn en te weinig bij de cliënt achter de voordeur zijn. Dus ja, dat ervaar ik zeker. Ja. Ja. We hebben Lammert ook gesproken met de demissionair minister, mevrouw Helder. Ja, van Volksgezondheid. Onze verslaggever Sander Tsas vroeg haar wanneer er nu echt eens iets gaat veranderen. Nou, dat is altijd heel lastig om daar een exact percentage, maar laten we gewoon eens voor de helft gaan. Als het voor de helft wordt teruggebracht, dan zouden we echt heel ver zijn. Ja, u zegt het moet gehalveerd worden, hè? Dus laten we zeggen dat het 20% overblijft, hè, van die registratielast. Wanneer moet dat dan uiteindelijk in de praktijk tot uiting komen? Nee, wat mij betreft natuurlijk het liefste morgen, want de zorgmedewerkers hebben het nu nodig. Maar een jaar, twee jaar? Nee, dat moet wat mij betreft echt sneller. Dat is ook wat we in het integraal... Binnen een jaar dus? Binnen een jaar moeten we echt een significante verandering hebben van deze administratielast. Nou, mevrouw Van Rooij, het wordt opgelost. Binnen een jaar wil minister Helder de registratielasten dus met de helft terugbrengen. Ja, volgens mij zeggen we dat al jaren. Ja. En mijn eerste vraag is, hoe gaat ze dat doen? Want dat hoor je niet. Hè? Ik ben het helemaal met haar eens, maar ik denk dat iedereen het met haar eens is dat die registratielast teruggebracht moet worden. Maar niemand, hè, dat hoor je ook weer in alle politieke programma's van de afgelopen tijd, niemand zegt hoe ze het gaan doen. Mm-hmm. En iedereen zegt, ja, we moeten dat doen. En we blijven maar praten over, we moeten dat afschaffen. Maar we zeggen niet hoe. Er is geen concreet plan. En ik denk dat we het gewoon moeten gaan doen. Dat we gewoon moeten stoppen met registreren. Want dat hebt u zelf toch al gedaan? Ja. Deels hebben wij binnen de organisatie waar ik werk al jaren geleden een aantal verplichte lijstjes afgeschaft. Wij moesten bijvoorbeeld standaard bij elke cliënt elk half jaar invullen wat het valrisico was en vragen over de conditie van de huid en over incontinentie, depressie en ga zo maar door. En dat was echt zo'n lijstje waarvan iedereen zei, ja, nou heb ik eigenlijk al, dat heb ik allemaal al lang in mijn anamnese gezet. Hè. Dat doe je als je start bij een cliënt, dan breng je het hele plaatje in kaart. Dat is wat wij doen als wijkverpleegkundigen. Dus dan beschrijf je dat allemaal, daar vraag je ook naar, dat zie je ook als je binnenkomt. En vervolgens moest je dan nog verplicht ook nog al die lijstjes gaan invullen. Dus nou, daarvan hebben wij meer? Gezegd, dat doen we gewoon niet meer. Ja. Nee. En is er een haan die daarnaar kraait? Nee, tot nu toe niet. Kijk, dus zo kan het ook. Dat is toch een beetje ongehoorzaam zijn. Ja, zolang en gewoon als je dat onderbouwd doet, hè, wij hebben daar een goede reden voor om dat niet meer te doen. Dus het is niet dat we denken, we hebben er geen zin meer in. Maar wij gaan geen dingen dubbel doen, want dat is zonde van onze tijd. En die tijd kunnen we ook achter de voordeur besteden. Ja, en dat is waarom ik mijn vak zo leuk vind. Dat is om die cliënt in de wijk verder te helpen. En dat is ook waarom ik hier nog steeds werk. Omdat ik het gewoon het mooiste vak vind wat er is. Ja, als je maar daadwerkelijk aan het werk kunt en niet de hele tijd alle regels, inderdaad, alle formulieren aan het invullen bent. Ook die waarvan u zegt van ja, dat is echt overbodig. Dus u neemt daar zelf al wat initiatief in. Wellicht dat ook op andere plaatsen gebeurt. En nou ja, we hebben mevrouw Helder gehoord. We gaan over een jaar nog een keer bij haar langs. En in de tussentijd, dank u wel voor dit gesprek. Wijkverpleegkundige Margriet van Rooyen. Vanavond gaat het ook over die registratielast en de bureaucratie in de zorg bij de collega's van Eén Vandaag op TV. Dat is om 17:15 op NPO 1. Inwoners van Kijkduin die hoorden dit weekend ineens dat ze zo'n 100 asielzoekers uit Ter Apel gingen opvangen daar. En wel per direct. Zaterdag kregen ze het nieuws. Gisteren arriveerden de asielzoekers al. Zometeen verslag vanuit Kijkduin. Voor het verkeer naar Dennis. Er staat nu 460 kilometer file. Op deze twee wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Empel doe je er 40 minuten langer over. Er staat 20 kilometer door een auto met pech. Een onwelwording op de A27 van Utrecht naar Breda zorgt voor 40 minuten vertraging tussen de knooppunten Everdingen en Gorkum. De rechterrijstrook is daar dicht. Eén Vandaag. Lammert, ieder kind droomt ervan om een muntenschat te vinden ooit. Ja, toch? Absoluut, absoluut. En heel sommigen lukt dat, maar misschien wel met een beetje hulp van boven. Want het gaat eigenlijk over de vraag of er meer is tussen hemel en aarde, dit onderwerp. Het is namelijk het ongelofelijke verhaal van Jeroen Matthijssen uit Rosmalen. Afgelopen weekend kwam hij in het nieuws omdat hij met zijn metaaldetector de belangrijkste middeleeuwse muntschat heeft gevonden sinds 1957. Dat gebeurde al op 22 januari 2022 op een akker in Rosmalen. En de dag ervoor had hij al de hele dag tevergeefs op die akker gezocht toen hij doodmoe naar zijn auto liep. En toen gebeurde dit. Toen wilde ik dus naar de auto lopen. En dan moest ik een greppeltje oversteken, maar dat is maar ondiep greppeltje. En toen werd mijn gezicht eigenlijk naar een hoek getrokken, 100 meter ver. Daar keek ik gewoon naar en ik voelde heel veel energie. En volgens omwoners daar, die hebben daar ook wel eens ervaren dat ze een hoop energie voelden, die plek. Alleen ik geloof daar allemaal niet in, maar ik voelde ineens die vermoeidheid niet meer. Dus ik voelde heel veel energie en warmte. En ik ben daar helemaal niet van. Van dat zweverig gedoe. En 2 meter. En toen, nou, toen liep ik weer terug naar de auto. En 2, 3 meter verder, voor die greppel, vond ik dus mijn eerste munt. En dat was een tournoi. Een tournoi. Ja, een middeleeuwse Franse zilveren munt. Reden genoeg voor Jeroen om de volgende dag terug te gaan naar die bijzondere plek met die hoge energie. En ja hoor. En ik ging dus dat veld op. Dat andere veld op. En ik liep 50 meter rechtdoor. En 50 meter naar rechts. En ik kwam dus bij die hoek uit waar ik de dag daarvoor die energie van had. Maar daar stond ik eigenlijk helemaal niet mee bij stil. Dat ik dat had ervaren die dag daarvoor. En nou, toen vond ik dus een munt. En weer een munt en weer een munt. Maar ja, ik wist niet dat het een muntschat was. Ja, ik wist gewoon niet wat ik gevonden had. En ik had die eerste uur, anderhalf uur, al 90 munten. Ja, uiteindelijk vond Jeroen honderden middeleeuwse munten, waaronder enkele hele bijzondere. Er zit er één bij het Koevoorde en die schijnt gewoon nooit gevonden te zijn. Dus dan heb je gewoon een Van Gogh in huis, zeg maar, of een Rembrandt. Ja, de vondst is voor Jeroen extra bijzonder, omdat hij eigenlijk vroeger archeoloog wilde worden, maar door een niet aangeboren hersenafwijking na een ernstige ziekte minder goed kon leren, waardoor hij hovenier werd. En het is net een soort compensatie is, zeg maar, voor dat ziek zijn van toen. En het andere bizarre is dat ik gewoon dat ik 20 jaar lang heb ik een onderneming gehad als hovenier. En ik ging s'avonds altijd naar bed toe. Altijd de vaste tijd 22:22. En ik zei eind 21, zei ik 22 wordt mijn jaar. En op 22 januari 22, hè, dus toen vond ik die schat. Dus dat die digitale klok van mij. Die wilde iets zeggen, weet je wel. En daarna is dat ook nooit meer voorgekomen. En dat is wel echt bizar. Dan denk je echt van, er is meer tussen hemel en aarde. Weet je wel, het heeft een reden dat ik het gevonden heb. Wat een ongelooflijk verhaal. Ja, we kunnen denk ik wel stellen dat er inderdaad meer is tussen hemel en aarde. En wil je nou Jeroens muntschat met eigen ogen bekijken? Dat kan, want aanstaande donderdag om 12 uur wordt de schat gepresenteerd in het grote tuighuis van het erfgoedcentrum in Den Bosch, waarna het ook voor bezoekers te bezichtigen zal zijn. En dan allemaal op bedevaart naar Rosmalen. Ja, absoluut. Voor die energie. Ja. Prachtig. Badplaats Kijkduin bij Den Haag is een rep en roer. Inwoners en ondernemers kregen afgelopen weekend een brief van de gemeente waarin staat dat er per direct asielzoekers uit Ter Apel worden opgevangen in een hotel in Kijkduin. Nou, sommigen vinden dat helemaal niks. Anderen snappen wel dat de gemeente dat besluit heeft genomen. Dat hoort allemaal onze verslaggever daar in Kijkduin, Sander het Sas. Ik voel me een beetje overvallen door de gemeente. Waarom? Nou, ze hebben gewoon niks gemeld, geen overleg van tevoren. Ik vind dat je als gemeente wel moet overleggen van tevoren, even met de buurt, en niet een briefje sturen van morgen komen ze. En daar bent u boos over? Nou, daar ben ik gewoon boos over, ja. Aan de andere kant zeggen ze, ja, het is crisis. Ja, het is crisis, het zal allemaal wel moeten, maar dat is ook allemaal te wijten aan beleid van weet ik het wie, ja. Maar die dat gewoon niet goed gedaan hebben. Ja, dan wil je die mensen niet op straat laten slapen, nee, natuurlijk. Niet op straat laten slapen, nee. Maar in Ter Apel, een COA, weet ik het wat, is natuurlijk allemaal niet goed gegaan. En heeft u al last van ze gehad? Of heeft u ze opgemerkt? Nee, ik heb ze nog niet gezien. Nee. Ze zijn er nog niet, volgens mij. Wel, ze zijn er al. Ja? Sinds gisteren. Oh, sinds gisteren. Ja, nou, dat kan. Ik heb verder niks gemerkt. Ja, er wordt hier aan de weg gewerkt. Het ligt eigenlijk helemaal de verlaten bij dat hotel hier in Kijkduin. Ja, wat moet je ermee verder? Kijk, als je hier een mooi pandje hebt, een mooi appartementje, dan baal je, ja. Dus het wordt tijd dat ze echt een kabinet gaan vormen, toch? Ja, en wat voor kabinet dan? Nou, ik denk een beetje rechts. Nee, die hoor je hier niet. Oh, dat vindt u, die hoor je niet? Ja, die hoor je hier niet, vind. Er zijn genoeg andere locaties. En waarom horen ze hier dan niet, vindt u? Nou, toch een beetje de buurt omlaag te gaan lopen zwerven en zo. Hier zit geen wijk voor. Ik koop ook in het winkelcentrum en dat is dan niet zo bevorderlijk. U vindt dat het eigenlijk anders zou moeten? Jawel. Maar waar moeten ze dan heen, is de vraag? Ja, je hebt al genoeg andere locaties. Over voor de bos heb je een groot hotel staan en zo allemaal. Dus het zou niet hier moeten? Nee, ben ik een beetje op tegen. Woont u hier in de buurt of niet? Ik woon hier. Ja, en u ook? Nee, ik ben op bezoek. U bent op bezoek. U woont hier. Ja. Er schijnt ophef te zijn over asielzoekers hier in het hotel. Gruwelijk. Ik vind het zelfs gruwelijk. Die mensen moeten toch een dak boven hun hoofd hebben. U maakt zich er eigenlijk druk over dat er zoveel ophef over is. Ja, precies. En ook echt agressie overkomt eigenlijk. Niet slaan en schoppen, maar wel in taal. Ja, worden ze uitgescholden? Nou, weet je, als je reageert, kun je zelf een lading krijgen. Ja, oh, dus u houdt uw mond dan ook maar? Nee. Ik heb wel het een en ander. Het is dan een groepsapp, dus dan lees je het een en ander. Dat ze maar op buiten moeten slapen of dat ze gevaarlijk zijn. Ja, en dan probeer je te reageren, maar... Maar dat wordt op de groepsapp gezet? Ja, er is een app. Laat u dat eens zien? Wilt u dat laten zien? Het is toch radio, hè? Dus dat zien we dan niet. Maar kunt u het misschien voorlezen? Hier gaat het een en al over, dus... Eigenlijk mensen die angstig zijn en dat gevaarlijke mensen zijn. En kijk, hier schrijft bijvoorbeeld iemand... Ik vind deze discussie hier uiterst ongepast. En dan gaat... Even kijken. Je hebt geen man of je hebt geen vrouw en kinderen. En ja, hij mag dan eigenlijk niks zeggen. Dus, maar ja, er zitten ook grove beledigingen echt in. Ze kunnen ook buiten slapen. Nou, kijk eens wat voor... Ja, nee, het is we hebben het slechtste weer van het jaar uitgekozen vandaag. Dan op het strand, voel je je dan veilig? Dus, nee. Nou ja, goed. Nou, zo gaat dat. Het zijn hele lappen, zoals je ziet. Het gaat maar door. Deze mevrouw is helemaal bezig hoe geweldig zij is. Dus zij heeft de wereld gered en deze mensen horen je niet. Woont u hier of niet? Ja. Ja. Ja. Waar woont u? Hier onderaan de heuvel, kijk daar de straat. Dus vlakbij? Vlakbij. Nu is er, naar het schijnt, ophef over asielzoekers die hier in het hotel zijn gebracht. Wat vindt u daarvan? Nou kijk, ik vind wel dat alle mensen wel een plek moeten hebben waar ze zich veilig voelen. En er is wel veel onrust om ons heen. Dus ik hoor heel veel verhalen en iedereen die vindt het toch moeilijk. Want ze zitten in een verbouwing en ze willen Kijkduin een level omhoog halen. En nu met het nieuws overal met asielzoekers en zo, dus zijn de mensen toch wel bang van, want wat gaat er nu gebeuren hier? Ja, waar bent u bang voor dan? Ik hoorde gisteren al verhalen dat er ruzie werd geschopt bij de receptie en moeilijk werd gedaan. Dus de mensen om ons heen die zijn best wel bang voor onrust in Kijkduin. Mensen willen dan eerst het van tevoren weten, maar het is toch crisis? Als hier straks iets gebeurt, dan zeg je toch ook niet... Almelo gaat even heel lang overleggen voordat jullie kunnen komen. U heeft wel een brief gekregen, of niet? Ja, maar dat was ook afgelopen weekend. En dat mensen willen dat heel lang van tevoren. En dan nog denk ik dat veel mensen niet willen. En ik denk, ja, het is toch een soort crisis. Mensen kun je niet buiten leggen. En er zal zeker iemand tussen zitten die niet te vertrouwen is. Maar ja, die woont misschien ook in mijn flat. Verslag was dat vanuit Kijkduin van Sander het Sas. En straks woningen verwarmen met waterstof. In Groningen doen ze dat sinds kort. En dat bevalt de bewoners daar prima. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Marnix Ampersen. PVV-leider Wilders wil Ronald Plasterk voordragen als de nieuwe verkenner. Haagse bronnen melden dat dat morgen gaat gebeuren. Hij moet dan de opvolger worden van Gom van Strien, die vanochtend zijn taak neerlegde. Plasterk was eerder minister van Onderwijs en Binnenlandse Zaken namens de PVDA. Omroep Ongehoord Nederland mag blijven uitzenden. Demissionair staatssecretaris Oesloe gaat de vergunning niet intrekken. De NPO had daar om gevraagd omdat Ongehoord Nederland slecht zou samenwerken met andere omroepen. Maar Oesloe zegt dat dat juridisch gezien te weinig is om de vergunning in te trekken. In Oekraïne kwamen deze maand per dag naar schatting 900 Russische militairen om het leven, zegt het Britse ministerie van Defensie. Dat noemt een schatting van de Oekraïnse autoriteiten daarover plausibel. Het is daarmee de dodelijkste maand voor de Russen sinds het begin van de oorlog. Afgelopen weekend zijn in en rond de hoofdstad van Soedan zeker 35 mensen gedood bij gevechten, zegt een lokale hulporganisatie. Zo kwamen gisteren 25 mensen om het leven bij beschietingen net buiten de stad. In Soedan woedt sinds april een machtsstrijd tussen het leger en paramilitaire troepen van de RSF. Van Marnix naar Rosmarijn Knol voor het weer. Het is vooral in het zuiden van het land nog behoorlijk regenachtig. Het is een regengebied dat om de kern van een lage drukgebied heen draait. In het oosten van het land was het vandaag ietsje kouder. Daar viel af en toe ook natte sneeuw tussen die regendruppels door. Heel lokaal af en toe wel dus wat witte vlokken uit de lucht. Nou, en die regen trekt vanavond en komende nacht weg naar het zuiden. Kan het in Zuid-Limburg wel nog wat doorsneeuw? Zo'n 2 tot 4 centimeter sneeuw kan daar nog vallen. In het oosten van het land temperaturen dan ook net iets onder het vriespunt. Min 1, min 2. Morgenochtend ook dan een frisse ochtend. Noordoostenwind. Maar is die regen wel verdwenen, breekt het zonnetje door. Later op de dag vanaf zee dan nog wat winterse buien met een mengelmoes van sneeuw, hagel, natte sneeuw. En ook dan kan het lokaal eventjes weer wit worden. Maar als het droog is met het zonnetje erbij, dan 1 tot 5 graden. Nou, er gebeurt een hoop in ieder geval. Dankjewel, Roosmarijn. En voor de weg kijken we even mee met Dennis. Nou, door het regenachtige weer staan er wat langere files dan gebruikelijk. Er staat nu 540 kilometer file. Meeste vertraging in Zuid-Holland, midden van het land en in Brabant. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch ben je een half uur langer onderweg tussen Beest en Kerkdriel. Staat 13 kilometer, staat ook nog eens een keer een auto met pech. Een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam zorgt voor een half uur vertraging tussen Leidschendam en de Benelux-tunnel. Rechterrijstrook is dicht. Auto met pech op de A15 richting Nijmegen tussen Leerdam en Wadernooijen. Een kwartier extra. En de meeste vertraging heb je nu op de A27 Utrecht-Breda tussen Everdingen en Gorkum. 15 kilometer staat er. Door een onwelwording is de rechterrijstrook ook dicht. En dat kost je nu 3 kwartier extra. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Waterstof als alternatief voor aardgas, dat is het nog niet. Maar de komende jaren wordt het een belangrijke energiebron voor de zware industrie. En er wordt nu ook een proef gedaan met waterstof in een woonwijk. Sinds deze maand worden 33 woningen in Wagenborg, en dat is in Groningen, verwarmd met waterstof. Jan-Jaap Ouwe is lector waterstoftoepassingen van de Hans Hogeschool in Groningen. Meneer Ouwe, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Bent u daar alles geweest, daar in Wagenborg? Nee, ik ben zelf in Wagenborgen nog niet geweest. Moet ik tot mijn schande bekennen. Oké, maar goed, we gaan er toch over praten. Want u weet natuurlijk wel wat daar zo ongeveer gebeurt, Lammert. Want wat is dat voor project? Ja, in het dorp Wagenborgen in Groningen dus zijn recent jaren 70 woningen aangepast door onder meer de vloeren en de daken te vervangen. En de bewoners hebben een hybride warmtepomp gekregen. Die draait op elektriciteit, maar als er geen duurzame stroom is, dan gebruikt die waterstof om het huis te verwarmen. Nu gebruiken vrijwel alle hybride waterpompen nog aardgas. Maar waterstof is nu nog relatief duur, en daarom hebben de bewoners voor 10 jaar de garantie gekregen dat ze niet meer gaan betalen dan dat ze voor aardgas zouden doen. Ja, meneer Ouwe, het belang van zo'n proef als deze, want u zegt, ik ben er nog niet geweest, maar ik vind het wel interessant. Want wat zou u daar willen zien, wat er gebeurt? Nou ja, wat heel belangrijk is om waterstof ook richting de gebouwde omgeving te kunnen brengen, is dat we gewoon ervaring opdoen met het toepassen van waterstof in een gewoon huis. Er is heel veel ervaring met gebruik van waterstof in de industrie, maar industrie is een totaal andere setting dan in een woning. Dus als je dit als een toekomstig pad wil openen, dan zal je ook gewoon ervaring moeten gaan opdoen. Ja. Want is het ook echt de bedoeling dat er inderdaad hele woonblokken uiteindelijk met waterstof... Want hè, we weten dat het inderdaad voor de zware industrie een mooi alternatief is. Maar is het ook, ja, ligt het voor de hand om daar ook inderdaad huizen dan verder mee van warmte, van gas te voorzien? Nou, dat ligt niet per definitie voor de hand. Kijk, voor heel veel moderne woningen is all electric met een warmtepomp is waarschijnlijk een veel betere oplossing. Of met een warmtenet. Maar er zijn ook huizen in Nederland die zich heel moeilijk laten verduurzamen. Omdat ze bijvoorbeeld te oud zijn, te slecht geïsoleerd of misschien wel beschermd als monument. En dan is het bijverwarmen met duurzame gassen, of dat nou biogas is of waterstof. Het zou een hele goede optie kunnen zijn. Dus zo'n experiment als in Wagenborgen, met een hybride warmtepomp die op de piekmomenten wordt bijgestookt met groene waterstof, is super interessant, omdat er, als je naar Nederland kijkt, er zo enkele honderdduizenden huizen zijn die misschien in de toekomst op zo'n manier verwarmd zouden kunnen worden. Ja, en dat proberen ze dan uit daar in die wijk daar in Groningen. En waar kijkt u dan met name naar? Van wat is nou interessant om te weten? Wat voor les kun je daar dan leren? Nou ja, er zijn natuurlijk een aantal lessen te leren. En het begint al aan de voorkant. Hè. Hoe ziet het systeem uit wat je daar wil uitrollen? Dus wat voor leidingen gaan er de grond in? Hoe zit het met de vergunningen? Hoe ga je om met bijvoorbeeld de brandweer? Wat voor instructies gaan die krijgen? En uiteindelijk ook voor de bewoner zelf. Hè. Je wil natuurlijk ook gewoon ervaren hoe bewoners omgaan met zo'n systeem. Ook laten zien dat het op een hele veilige manier kan. Want dat is natuurlijk bij al dit soort experimenten de bottom line. De garantie is dat het gewoon net zo veilig is als verwarmen op aardgas. Ja, als u zegt, hoe gaat het met de brandweer, dan word ik toch een beetje bezorgd. Het is toch niet hopen dat de brand komt, ja, om dan te kijken hoe het gaat? Nee, ja, maar dat is ook niet wat ik bedoel te zeggen. Oh. Je moet van tevoren dus de brandweer van de juiste instructies voorzien, zodat zij weten hoe ze moeten handelen. Dat is niet anders dan bij gebruik van aardgas of elektriciteit. Alleen dat kennen ze bij de brandweer. Als daar nu een huis staat wat verwarmd wordt op waterstof, dan moeten ze weten of daar ook andere risico's zijn, hoe ze daarmee om moeten gaan en wat de handelingen zijn die ze moeten volgen. En ja, dat zijn niet lessen die je daar gaat leren, maar het is wel wat je in de voorbereiding allemaal moet uitrollen. Oké, want dat is anders. Je moet anders blussen. Nou, je zou niet anders per definitie hoeven te blussen, maar je wil wel zeker weten hoe je bijvoorbeeld zo'n huis gasvrij gaat maken voordat je zo'n huis ingaat als brandweer. Ja. Goed, er is op zich, Lammert, nog weinig waterstofproductie, hè, waar dat gemaakt wordt om het naar, in dit geval, huizen te sturen. Want hoe doen ze dat in Wagenborg? Hoe komen ze daar aan hun waterstof? Nou, dat is toch wel een bijzonder verhaal, hoor. Want dat gaat via de boerderij van Marjolein van Tilburg in Siddeburen. Zij moet uiteindelijk de waterstofproducent worden en via haar terrein lopen er nu buizen onder de grond naar Wagenborgen, zo'n 3 kilometer verderop. Dat wordt nu nog met een vrachtwagen naar het terrein van Marjolein gebracht. Maar het is de bedoeling dat zij die waterstof uiteindelijk zelf gaat produceren met behulp van kleine windmolens en zonnepanelen. Verslaggever Bart Hettema die ging bij haar langs en vroeg haar waarom ze meedoet aan dit project. Het ultieme idee is dat de omringende boeren dat die waterstof gaan produceren voor de dorpen. We zitten hier natuurlijk in Groningen, dus wij hebben te maken met aardbevingen. En dat houdt ook in dat heel veel wat nieuw wordt gebouwd, dat geëlektrificeerd wordt. Alleen het net kan dat eigenlijk niet aan, omdat die daar niet voor gemaakt is. En zomaar even een electrolyzer, een waterstoffabriek, naast je boerderij neerzetten. Is dat makkelijk om voor elkaar te boksen qua regelgeving en dergelijke? Nou, dat is ook wel lastig, want er is nog heel weinig regelgeving voor. En wij willen ook niet een hele grote industrie worden. Dus het is echt bedoeld voor kleinschalige waterstofproductie. Nou, je ziet nu wel wat regelgeving ontstaan. De Omgevingsdienst is natuurlijk ook heel erg betrokken bij dit project. Maar het is nog wel, er moet nog wel wat voor gebeuren. Marjolein van Tilburg was dat in Siddeburen, waar zij dus uiteindelijk voor de waterstof gaat zorgen, ook zelf voor die wijk in Wagenborgen. Jan-Jaap Ouwe, lector waterstoftoepassingen van de Hans Hogeschool in Groningen. Ik zeg het nog maar even. Zij ziet een kans voor zichzelf, voor andere boeren ook, van geen boerderij meer met dieren of met graan of wat dan ook, maar waterstof maken, dat zou een nieuw verdienmodel kunnen zijn. Is dat, zegt u, ook een reële optie, dat je verschillende van dit soort punten op het platteland krijgt om daar wijken mee van waterstof te voorzien? Nou, dat zou best een optie kunnen zijn. Als je nu kijkt naar boeren die biogas produceren of groen gas, dat gebeurt nu ook op allerlei boerderijen, dan zou je ook kunnen doordenken dat dat ook zeker met waterstof zou kunnen. Het hangt er natuurlijk heel erg vanaf hoe dicht ze bij die bij die gasinfrastructuur zitten. En want uiteindelijk wil je dat waterstof ook op een goede manier in het gasnetwerk krijgen. En dat gasnet voor waterstof, ja, de GasUnie is nu bezig om een nationale backbone neer te leggen. Maar die zal nog niet naar elke boerderij in Nederland lopen. En dat zal waarschijnlijk ook niet gaan gebeuren. Maar er zijn ongetwijfeld boeren die hier een interessant stukje verdienmodel kunnen ontwikkelen. Ja, en zij had het ook, hè, Van Tilburg, over wet, over regelgeving. Moet daar dan nog veel op gebeuren om dit ook mogelijk te maken? Nou ja, dat is wat ik zo net ook probeerde te zeggen. Van zo'n pilot is vooral bedoeld ook om bijvoorbeeld die wet en regelgeving om die aan te gaan passen naar de nieuwe situatie. Dus wat er typisch gebeurt in zo'n project is dat je met elkaar is met alle instanties die ermee te maken hebben en de bewoners gaat kijken hoe je dit gaat vormgeven, wat de eisen zijn die je aan die apparatuur moet stellen. En als je door zo'n pilot kan je laten zien of het werkt of dat het aangepast moet worden. Mm-hmm. Dat kan je vertalen in wet en regelgeving. En op het gebied van waterstof is er heel veel wet en regelgeving, maar vooral voor de industrie. En op het moment dat je het naar andere sectoren gaat brengen, dan zal je dat moeten aanpassen. Ja. Bijvoorbeeld de waterstoftankstations, nu zijn daar gewoon regels voor. En kan je in 3 maanden tijd zo'n tankstation ontwikkelen. Maar 2 jaar geleden was dat nog maatwerk. Ja, dus daar wordt ook allemaal naar gekeken. Nou, we zijn ook met een bewoner gaan praten, Richard Halsema in Wageningen. Hij is nu helemaal op het waterstof aangesloten en hij is dik tevreden. Aan de buitenkant is echt wel vernieuwd, zeg maar. Nieuwe dakplaten erop, nieuwe dakpannen erop, nieuwe dakgoten erop. Dus ja, tijdens de informatieavond waren er natuurlijk veel vragen van, nou, wat gaan we daar aan huisverhoging aan zien? Nou, nul. En dat was het hele punt, zeg maar, wat het meeste, of in ieder geval, wat toch wel een aantal mensen overwoog, zeg maar, om te vragen van, waar moet ik tekenen? Ja, maar meneer Auwe, het is voor hem nu heel voordelig omdat het project gefinancierd wordt, hè, voor 10 jaar. Als ze nou de kostprijs hadden moeten betalen, hoe duur wordt het dan? Te duur. Ja. Kijk, op dit moment is groene waterstof nog best wel een duur product. Het wordt op een beperkt aantal plekken in Nederland geproduceerd. Maar de verwachting is, zeker als we grootschalige wind op zee gaan toepassen, richting 2030, dat het aanbod van groene stroom en daarmee ook uiteindelijk van groene waterstof gewoon enorm zal gaan stijgen. En dat gaan we nodig hebben natuurlijk om het ook goedkoper te maken. Ja, maar vooralsnog is het in ieder geval gefinancierd daar in Wageningen. En ze zijn ermee bezig om te kijken hoe het allemaal gaat. U volgt dat op de voet. U gaat er vast ook wel een keer kijken, meneer Auwe. Jazeker. Goed, vanavond kunt u in ieder geval naar de televisie kijken. Want dan is het ook te zien in onze tv-uitzending hoe het eruit ziet. In de Waterstofwijk is dat dan. Onze uitzending is om 6:15 op NPO 1. Feit of fictie? Gaat Lammert over het zetelverlies van de coalitiepartij vorige week? Ja, we weten het inmiddels. De partijen die hebben heel veel zetels verloren. De VVD, D66, CDA en ChristenUnie gingen er hard op achteruit. En de Telegraaf noemt het zelfs de grootste afstroffing van een coalitie sinds de Tweede Wereldoorlog. Oké, dat gaan we uitvogelen. Maar eerst, hoeveel zetels waren het? Onderzoeker Fons Meijer van de Radboud Universiteit daarover. In 2021 haalden de 4 partijen van Rutte 4 samen 78 zetels. En de uitslag, voor zover we die nu kennen uit de prognoses, is dat die partijen nu 41 zetels hebben gehaald. Dus dat is een verlies van 37 zetels. Oké, 37 zetels, dat is best veel. Maar is het ook gebruikelijk? Nou, Simon Otjes zegt van wel. Hij is universitair docent aan de Universiteit Leiden. Ik wil benadrukken dat coalities altijd verliezen in Nederland. Dat er eigenlijk maar een paar uitzonderingen zijn waarin coalities niet verliezen. En dat monsterverliezen als deze sinds 1994 eigenlijk best gebruikelijk zijn. Sinds 1994, waarom? Ja, het magische jaar legt Otjes uit. Dat is eigenlijk al zo sinds de jaren 90 dat Nederlandse kiezers heel erg volatiel zijn. Dus de reden daarvoor is dat voor 1994, of eigenlijk in de Nederlandse geschiedenis, lange tijd er verzuiling was. Waardoor kiezers gebonden waren aan een bepaalde politieke partij. Maar die bindingen, die verzuiling is verdwenen. En in ruil daarvoor nemen kiezers van verkiezing tot verkiezing zelf een beslissing op welke partij ze gaan stemmen. Onderzoeker Fons Meijer ziet dat ook zo, maar we hoeven helemaal niet zo ver terug te kijken. We hebben nu al verschillende verkiezingen gezien dat er telkens een nieuwe partij het grootste werd. Nu is dat de PVV. Een paar maanden geleden was dat nog BBB. In 2019 was dat nog Forum voor Democratie. Dus we moeten dat ook zien in de context van een kiezer die veel meer op drift is geraakt dan in de vorige eeuw. Ja, en in een Telegraafartikel vertelt parlementair historicus Bert van der Braak verder dat het bijzonder is dat geen enkele partijleider is opgestapt. Maar dat is wel eens eerder voorgekomen, toch? Absoluut, Fons Meijer vertelt erover. dat is in het verleden wel gebeurd. Dus kijk bijvoorbeeld naar Elko Brinkman, die in 1994 opstapte toen het CDA 20 zetels verloor. Maar de PvdA verloor in 1994 bijvoorbeeld 12 zetels. Maar Wim Kok, de partijleider toen, die vertrok niet, maar die bleef aan en werd uiteindelijk premier. Dus het vertrek van een partijleider heeft niet alleen te maken met zetelaantallen, maar ook met de machtspositie van de partij die door de verkiezingsuitslag is ontstaan. Als we dan kijken naar grote zetelverliezen, welke coalities springen er dan in het oog? Ja, we vroegen aan politicoloog Simon Otjes of er ooit meer coalitiezetels verloren zijn gegaan dan de 37 van nu. Dat is volgens mij niet waar. De Telegraaf zegt dat in 2002 het verlies van de regeringspartijen niet zo groot was. Maar in 2002 was het verlies van de regeringspartij was 43 zetels, het is nu 37 zetels. 43 is hoger dan 37. Bij de Telegraaf kunnen ze niet rekenen. Ja, aldus Simon Otjes. Oké, okay, concluderend. Toch al een uitspraak. Is dit dan de grootste afstraffing van een coalitie? Nee, dat is dus niet waar. Het is wel zo dat deze coalitie op het laagste aantal zetels is uitgekomen na de verkiezingen. Met 41 zetels houden ze namelijk 1 zetel minder over dan het tweede kabinet Rutte. Maar de grootste afstraffing is het niet, want in 2002 verloor de coalitie nog meer zetels dan nu. Dus als je het zo bekijkt, is het toch echt fictie. Wailers, One Love. Verkeer, Dennis Mooi. Er staat nu 560 kilometer file. De meeste files staan rond Rotterdam en Den Haag. Zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel heb je een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk. Op diezelfde A4, maar dan van Rotterdam naar Antwerpen, tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom, een half uur vertraging. Politie is daar bezig met het afronden van een aanhouding. 2 rijstroken zijn er dicht. De VN maakt zich grote zorgen over de rol van Nederland bij het exporteren van PFAS-afval naar Amerika, Lammert. Ja, de VN onderzoekt zelfs of de Nederlandse overheid mensenrechten heeft geschonden door afvalwater vanuit de gemoersfabriek in Dordrecht te verschepen naar een gemoersfabriek in het Amerikaanse Fayetteville in de staat North Carolina. Daar wordt dat afval vervolgens verwerkt, maar de VN wil opheldering, want die plek is daar al zwaar vervuild met gevaarlijke stoffen. En onderzoeksjournalist Roelof Bosma van Zembla zei dit vanochtend in het Radio 1-journaal erover. De lokale bevolking kreeg te horen dat er weer een overeenkomst is tussen Nederland en de Verenigde Staten. Ze zijn daar eigenlijk voor gaan liggen, zijn in protest gekomen. Alleen Nederland zegt, ja, wij hebben die vergunning geregeld met de Amerikaanse Milieuautoriteit, de EPA. Dus wij doen niks verkeerd. Ja, maar de VN vraagt zich nu af of Nederland wel voldoende heeft gedaan om het afval in eigen land te verwerken in plaats van zomaar de grens over te sturen. We praten verder met Lieselot Bisschop, hoogleraar publieke en private belangen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Mevrouw Bisschop, goedemiddag. Goedemiddag. U bent expert op het gebied van milieuschade, bedrijfscriminaliteit, houdt zich al langer bezig met PFAS en u volgt dit verhaal van Gemoer al een tijd. Wat intrigeert u hieraan? Ik vind het zowel in zijn actuele context als zijn historische context heel interessant om deze context van bedrijfscriminaliteit en het toezicht erop, milieuschade op een thema dat ook steeds in ontwikkeling is, te kunnen blijven volgen. Ja, dit is criminaliteit, dit is voer voor criminologen. Het is voer voor criminologen, bedrijfscriminaliteit, milieuschade. Dat zijn ook dingen waar we ons mee bezighouden. En zeker ook iets wat op het grensvlak tussen wat legaal en illegaal zit. Dus zeker niet alleen diefstal, geweldmisdrijven, georganiseerde misdaad. Dit bevindt zich, het verhaal waar het nu over gaat, bevindt zich op dat grensvlak? Ja, dat bevindt zich voor een stuk op het grensvlak, omdat ook wat er dan criminaliteit is in dit dossier niet altijd zo evident is. Wat er mag, wat er niet mag, verandert ook. De regels worden er ook bijgesteld. En vandaar dat het ook soms strafrechtelijk gezien geen criminaliteit is. Mm-hmm. Maar dat maakt het wel heel ingewikkeld als u dat zo uitlegt. Want hoe is het, kun je dat zeggen, van kunnen we een soort uitgangspunt hebben van hoe is het dan officieel geregeld met dat vervoer nu bijvoorbeeld van afvalstoffen over de grens? Wat dat betreft valt Nederland onder de EU-wetgeving. En dat is de Europese verordening over de overbrenging van afvalstoffen, ook wel EVOA genoemd. En dat wil eigenlijk zeggen dat er voorwaarden zijn afhankelijk van het type afval en ook van het land waar het heen gaat. En in dit geval gaat het ook naar de Verenigde Staten. Dat is een OESO-land, de Organisatie Economische Samenwerking en Ontwikkeling. En dat wil zeggen dat er voor dit afval mag verscheept worden, toestemming moet worden gevraagd aan de autoriteit van het land waar het vertrekt. In dit geval de inspectie van Nederland. En aan de andere kant van de plas bij de EPA, de Environmental Protection Agency. En zij hebben allebei dan moeten bekijken of daar toestemming gegeven wordt. En daar zijn de documenten voor aanwezig. En dan mag het afval getransporteerd worden. Ja, want het is ook een vestiging van hetzelfde bedrijf in een ander land. Dus dan kun je zeggen, het wordt verscheept naar even een andere locatie van hetzelfde bedrijf. Maakt dat dan nog verschil? Dat maakt geen verschil. Het moet voldoen gewoon aan de voorwaarden. En er moet ook wel zeker zijn dat het kan verwerkt worden op een verantwoorde manier. Dat is ook nog een voorwaarde onder de wetgeving. Nou, wat is dan de grond dat de VN nu zegt van wij gaan kijken of hier rechten, mensenrechten geschonden zijn en of de Nederlandse overheid in overtreding is? Nou, als je ziet hoe ze dat rapporteren, gaat het vooral over de kant van de Verenigde Staten, waar in die locatie eigenlijk al langer vervuiling plaatsvindt en onder andere ook allerhande documentatie daaromtrent is. De verwijzing in het document zelf naar Nederland is maar heel beperkt. Het gaat gewoon over de transporten die plaatsvinden. Maar de motivatie wat die mensenrechten schending betreft, gaat erom dat dat die mensen daar aan vervuiling worden blootgesteld. En dan is de vraag die Orellana opwerpt, of het rapporteur bewezen is. Ja, dat is de rapporteur, Dat is de rapporteur. Of dat iets is wat het bedrijf of de overheden wisten, hadden moeten weten en of ze er voldoende tegen hebben gedaan. Ja. Hoe is dat te onderzoeken? Ik denk dat ze voor een stuk zullen kijken naar een aantal documenten. Dat zal hij sowieso doen. Hij heeft allerhande dingen opgevraagd, ook bij het bedrijf. En ik ben benieuwd wat ze er nu mee gaan doen. Hij is natuurlijk een onafhankelijk rapporteur. Verdere onderzoeken zullen misschien voor rechters of zo zijn. Wat ook al aan beide kanten van de oceaan bezig is. Maar in dit geval is het iemand die het aan de kaak stelt. Die zijn rol opneemt, net zoals journalisten een rol hebben om iets op de agenda te zetten en te zeggen dat hij zich zorgen maakt. Het richt zich vooral op de Verenigde Staten trouwens, hoor, dat document. Oké, dit gaat over de Verenigde Staten. Maar goed, er zijn meer van dit soort verhalen. Bijvoorbeeld Lammert, een gifzaak, een kleine 20 jaar geleden. Ja, over het schip Probo Koala, een schandaal uit 2006. Het Nederlands-Zwitserse grondstoffenbedrijf Trafigura had toen 500.000 liter giftig afval uit het schip laten dumpen in Ivoorkust. En al die chemische stoffen kwamen vrij in de open lucht rondom de havenstad Abidjan. Dat leidde tot grootschalige gezondheidsklachten. Er vielen zeker 10 doden. Tienduizenden mensen stapten naar de rechter omdat ze schade zouden hebben opgelopen. En er zijn daarvoor vergoedingen uitgekeerd en verantwoordelijken kregen ook celstraffen. Nou, mevrouw Bisschop, dit was de Probokwale toen, gemoer nu. Dit zijn vast niet de enige verhalen. Kun je ervan uitgaan dat er overal bij dit soort bedrijven slechte mensen bezig zijn om te kijken hoe ze van hun afval af kunnen komen? Ik denk dat in ieder geval de verwijzing naar Probo Koala, dat een heel mooi, maar tegelijk ook heel pijnlijk verhaal is dat aantoont hoe moeilijk het is om afval te reguleren in een globale context. Het gaat om een internationale markt, over handel, waar ook best veel geld mee te verdienen is en waar er ook nog heel veel verschillende regels zijn tussen landen. Dus dat er bij afvaltransporten af en toe de weg van de minste weerstand wordt gezocht, dat weten we. Er zijn ook verschillende voorbeelden van. Het groot verschil is trouwens wel dat bij de Probo Koala het een vrij onbekend bedrijf was. Toch in ieder geval tot het schandaal uitkwam. Uh-huh. En dat nu wel anders is. Ja, want alle ogen zijn al een hele tijd gericht op gemoer. Hoe kan dit nu verder gaan? Want kan de VN ook daadwerkelijk sancties opleggen? In dit geval gaat het gewoon om een combinatie van dingen. Hè. Regels aanscherpen op verschillende vlakken. Het toont ook gewoon aan als Nederland het alleen probeert te doen, of de EU alleen probeert te doen, dat het niet zo heel veel zal uitmaken op termijn. Men probeert op verschillende vlakken dingen aan te scherpen. Dat is de reden waarom Europa nu PFAS als groep wil reguleren. Maar er zijn momenteel dus nog verschillen. Want de stof waarom het gaat is in de Verenigde Staten geen hazardous waste. Dus wat geen gevaarlijk afval. Dat is niet, daar geldt het niet, als gevaarlijk. Daar wordt het niet als gevaarlijk afval gezien. De EPA spreekt er wel over. Ze hebben heel recent ook nog gezegd dat ze zich zorgen maken en dat ze er meer informatie over willen. Maar er zijn momenteel in die Fayetteville plant, dus die locatie van het bedrijf, zijn er vergunningen om dat afval te verwerken, ook geïmporteerd afval. Ja, wordt allemaal naar gekeken nu, in ieder geval door de VN, en ook om te kijken of de Nederlandse overheid daar betrokkenheid bij heeft, of er rechten geschonden zijn. Dank u wel, mevrouw Bisschop. Lieselot Bisschop was dat van de Universiteit in Rotterdam. Wat is er nog, Lammert? Nou, dit. Ja, je hoort hier het niet schieten met melkbus in Kampen. Vanaf vrijdag is deze jaarlijkse traditie officieel erkend als immaterieel UNESCO werelderfgoed. Op die dag zetten UNESCO en het Schuttersgildenkamp hun handtekening onder een officieel document. En dat doen ze op het allereerste landelijke nationale karbietcongres in Kampen. Overigens zullen op verschillende plaatsen dit jaar de melkbussen niet op Oudjaarsdag, maar al op zaterdag 30 december knallen. In verband met de zondagsrust, ja. Hier op de radio is meteen Duwke. Duwke Teertstra met Nieuws en Co. Goedemiddag. Het Ros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Rob Timmerman vaart de helft van het jaar op de Middellandse Zee op zoek naar mensen in verdrinkingsnood. Oké, help! Help is voor me! Er is één drenkeling in het bijzonder die hem nog dagelijks bezighoudt. Een pasgeboren baby die hij in 2016 uit een rubberboot redde. Dat meisje lag heel vredig diep te slapen, midden in al die chaos en dat geschreeuw en die motoren. Rob wil naar haar op zoek. Hij moet het weten. Wat is er nou van je terechtgekomen? Ben je beter af? Luister naar Waar is Sarah? Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp. Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat. Kijk op zetookdeknopom.nl. Niet zomaar op goed geluk geven,